sprawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 30 kwietnia, minęła 17. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono klasyfikację uczniów. Dzięki temu będą mogli przystąpić do matury. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu mówi nie budowie zamków w Stobnicy. Inwestycja powstaje w Puszczy Noteckiej i wzbudza wiele emocji. Lider opozycji w Wenezueli Juan Guaido chce ostatecznie rozprawić się z dyktatorem Maduro. Matury odbędą się planowo. Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z powodu strajku nauczycieli była obawa o to, czy abiturienci usiądą do egzaminów. W życie weszła więc rządowa nowelizacja Prawa Oświatowego, która miała umożliwić klasyfikowanie uczniów przez dyrektorów szkół, ale nauczyciele strajk zawiesili. Mają do niego wrócić we wrześniu. O tym, co zrobić, by edukacja była lepsza, mówiono przy okrągłym stole, ale bez ZNP. Sławomir Broniarz odmówił udziału w spotkaniu. Dzisiaj nie zapadły żadne ustalenia, tak? Czyli inaczej mówiąc, zostało wygenerowanych mniej więcej 8 problemów do szczegółowej dyskusji. A to już wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Marzena Machałek, wiceminister edukacji i szefowa stolika jakości w edukacji, dodała. Rzecz, która nie od dzisiaj wzbudza emocje i jest osią dyskusji, na ile mamy edukację scentralizowaną i w jaki stopniu za jakość ma odpowiadać państwo, w jaki sposób samorząd. W poniedziałek ZNP zamieścił na Facebooku komunikat, w którym związek zarekomendował włoski protest w szkołach. Pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca. Zawieszamy strajk, ale nie protest. Trwa spór zbiorowy, napisano. Warszawski ratusz o Marszu Suwerenności mówi tak. Jeśli w czasie manifestacji 1 maja w stolicy zostanie naruszone prawo, to organizator zostanie zobowiązany do przywrócenia porządku. Jeśli tego nie uczyni, to rozwiążemy marsz, tak mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa w ratuszu Ewa Gawor. Sąd apelacyjny oddalił zażalenie władz stolicy na decyzję sądu niższej instancji, który uchylił wcześniej wydany przez ratusz zakaz organizacji przez środowiska narodowe Marszu Suwerenności 1 maja. Tym samym manifestacja ostatecznie się odbędzie. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie władz stolicy, tym samym manifestacja będzie. Marsz pod hasłem Stop dyktatowi Berlina i Brukseli jest organizowany w 15-lecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej przez narodowców. Teraz o innej, też uchylonej decyzji. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu uchylił decyzję określającą warunki prowadzenia budowy tzw. zamku w Stopnicy. Powstający w Puszczy Noteckiej obiekt ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i kilkudziesięciometrową wieżę. Budowla powstaje na obszarze Natura 2000. Inwestorem jest poznańska spółka DJT. Decyzja nie jest ostateczna stroną. Między innymi inwestorowi przysługuje odwołanie od generalnego dyrektora ochrony środowiska. Zamek znajduje się w Stobnicy, 50 kilometrów od Poznania. Stoi na sztucznym zbiorniku na kanale Kończak. O jego budowie praktycznie nikt nie wiedział. Teren wokół kanału jest otoczony ogrodzeniem. Nie ma do niego dostępu. Dopiero zdjęcia satelitarne pokazują, jak duża jest inwestycja. Lider wenezuelskiej opozycji Juan Guaido ogłosił rozpoczęcie ostatecznej fazy odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. Powiedział, że armia podjęła dobrą decyzję, wspierając społeczeństwo w jego proteście przeciwko Maduro. Swoje przemówienie wygłoszone w otoczeniu grupy wojskowych zamieścił na Twitter. Juan Guaido wezwał mieszkańców Wenezueli i armię do zakończenia rządów Maduro, które określił jako uzurpację. Jak wiecie, nasza walka zawsze była prowadzona w zgodzie z konstytucją i bez przemocy. Walczymy dla naszych najbliższych, by ratować życie, by pomóc najbardziej potrzebującym i naszym rodakom, zawsze w ramach konstytucji. Juan Guaido w styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Został uznany za przywódcę Wenezueli przez Stany Zjednoczone i kilkadziesiąt innych państw. W reakcji na dzisiejsze wystąpienie Juana Guaido przewodniczący Zgromadzenia Konstytucyjnego wezwał zwolenników Nicolasa Maduro, by gromadzili się wokół Pałacu Prezydenckiego. Zapewnił, że wojsko jest lojalne wobec obecnych władz. Skrót informacji w Trójce o 17.30. 4 minuty po 17, czas na sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Iga Świątek awansowała do głównej drabinki turnieju WTA na kortach ziemnych w Pradze. Droga do sławy nie jest łatwa nawet w tak stosunkowo niewielkim turnieju jak ten w Pradze. Tenisistka z Warszawy w trzeciej decydującej rundzie kwalifikacji pokonała Niemkę Korpacz 6-3, 3-6, 6-3, a wcześniej Włoszkę Grymalską i jeszcze wcześniej Gruzinkę Gorgodzę. I mimo trzech zwycięstw dopiero awansowała do turnieju głównego. A zostając jeszcze przy tematyce tenisowej, ci, którzy zagrają w Wimbledon, mogą zacierać ręce. Właśnie poinformowano, że wzrosła po raz kolejny pula nagród. Tym razem o 4 miliony i wynosi łącznie 38 milionów funtów. Cieszą się kibice hokeja, bo nie może być nic fajniejszego niż rywalizacja na najwyższym możliwym poziomie. I na taką zanosi się na Mistrzostwa Świata, przynajmniej ze strony Rosjan. Wystąpią w Mistrzostwach w najsilniejszym składzie. Zagrają m.in. napastnicy Nikita Kucherow, dwukrotny zdobywca Pucharu Stanleya Jewgenij Małkin, Dodonow, Kuzniecow, a także Ilja Kowalczuk. Owieczkin, król strzelców sezonu zasadniczego również. Mistrzostwa zaczynają się za trochę ponad tydzień na Słowacji. Syn słynnego boksera, Evandera Holyfielda, 20-letni Elia, ma szansę zagrać w lidze futbolu amerykańskiego NFL. Media w Ameryce poinformowały, że podpisał kontrakt z drużyną Carolina Panthers. To nie znaczy już, że zagra, no ale ma taką szansę. Należy również dodać, że jeżeli nie uda mu się zagrać w NFL, Eliachowi, no to nic straconego. Evander Holyfield ma bowiem 11 dzieci, w związku z tym komuś może się udać, nawet wyłączając dziewczynę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum pogodnie i ciepło, poza tym więcej chmur i deszczu. Tak samo w nocy w Karpatach możliwe burze, w Tatrach będzie padał śnieg. Uważajmy rano i w nocy mgły ograniczające widzialność na południu kraju do 400 metrów. W nocy od 3 do 9 stopni, a jutro pogodnie, choć przelotny deszcz możliwy na południu. W Tatrach nie tylko przelotny deszcz, ale także śnieg. No i lokalnie w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze. Jutro od 13 stopni nad morzem, 17 w centrum do 19. Tyle będzie w Wielkopolsce, na Kujawach, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. No taki to początek majówki. Dość pogodny, umiarkowanie ciepły. Im bliżej końca tygodnia, jak słyszeliśmy eksperta przed 17, tym więcej chmur. W piątek deszczowo, w sobotę i niedzielę czeka nas ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin polskiej muzyki. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Będą niespodzianki? To się okaże. Możemy powiedzieć tylko, że warto czekać. Polski Top Wszechczasów, wydanie 12. 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Piotr Metz. Piotr Stelmach. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali, za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz, przy zakupie smartfona w promocji, dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No co ja mogę zrobić, co ja mogę zrobić? Tomek, który wrócił z Australii, Oceanu, mówi, ja wróciłem, śnieg i deszcz ze śniegiem. Tak, w prognozie pogody. To raz, a dwa, ostatni dzień na rozliczenie podatku PIT. Zdaje się, że koledzy chyba też o tym przypomnieliśmy. 6 godzin, 54 minuty i 4 sekundy zostało na złożenie PIT za ubiegły rok i do tego tematu wrócimy wraz z ekspertem już za chwilę. Już w życiu poznałem, był spotkany. lecz to bez znaczenia. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. To bez znaczenia, to bez znaczenia. Czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Były starania i uniesienia, i gorzkie słowa na do widzenia. Były starania i uniesienia, i gorzkie słowa na do widzenia. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Ten moment na złożenie. 17, 12 minut po godzinie 17 i coraz mniej czasu. Kilka chwil temu, tak wyliczyłem, 17 minut temu pan Jacek krótko i na temat napisał, a kto już, jak już ma to za sobą, no to może sobie spokojnie, przyjemnie posłuchać, z jakimi problemami inni się podatnicy borykają. Zapraszamy do Trójki. Ponownie w studiu ekspert pani Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów. Witam ponownie. Po dyżurze eksperckim telefonicznym dzwonili słuchacze, pisali również, z czego dotyczyły pytania, te najważniejsze problemy, jakbyśmy chcieli streścić. Głównie tego, czy muszą się rozliczać, czy mają przepisane ulgi i odliczenia, ale również niektórzy się już rozliczyli, mają podatek do dopłaty w różnych wysokościach, czasami wysokich, i pytają, czy mają możliwość rozłożenia tego zobowiązania na raty. Na pewno były pytania, jak skorzystać z nowej formy rozliczenia z usługi Twój EPIT, a ten system rozgrzany do czerwoności zdaje się, że nie zawiódł, nie zawodzi. Nie zawodzi. Dzisiaj obserwowaliśmy w ciągu całego dnia pracy, jak spływają zeznania, i rzeczywiście ten przerost jest duży. Ponad 15 milionów już mamy dokumentów złożonych elektronicznie. To nie tylko Twój EPIT, ale również system e-deklaracje. I to rekord. Bo jeszcze do tej pory nie składaliśmy tyle. Tak, to jest kolejny rekord. Przez internet. Z roku na rok mamy rekordy. No i mamy jeszcze kilka godzin, jak również musimy pamiętać o tym, że w przypadku tych osób, które nic nie zrobiły, będziemy mieli automatyczną akceptację, więc ta liczba zeznań na pewno wzrośnie. O, właśnie, między innymi tego dotyczyły Państwa pytania. Chciałabym się upewnić, czy jeśli ktoś nie zrobi żadnych kroków w tym internetowym rozliczeniu, czy ten PIT zostanie przyjęty niejako automatycznie, zaakceptowany, czy też trzeba zaakceptować? Jak najbardziej ten PIT zostanie automatycznie zaakceptowany z upływem dnia dzisiejszego, czyli terminu do złożenia zeznania rocznego. Podatnik nie musi akceptować. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli zalogowaliśmy się do usługi, wprowadziliśmy jakiekolwiek zmiany i zapisaliśmy kopię roboczą, ale nie zaakceptowaliśmy i nie wysłaliśmy, to ten PIT nie zaakceptuje się z tymi danymi wprowadzonymi przez podatnika. Znaczy, on się zapisał, natomiast automatyczna akceptacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku zeznania w takiej wersji, jaki przygotowany jest przez urząd, przez organy podatkowe. Natomiast podatnik będzie miał możliwość później złożenia korekty. Natomiast jeżeli coś wprowadziliśmy, zapisaliśmy sobie tą kopię roboczą, to zalogujmy się jeszcze raz i kliknijmy akceptuj, a wtedy to zeznanie zostanie złożone z takimi danymi, jakie podatnik wprowadził. Właściwie to ja nie jestem zorientowana w tych PIT-ach w tym roku, bo z jednej strony od Państwa z serwisu usłyszałam, że w tym roku sam Urząd Skarbowy rozlicza PIT-y, a z drugiej, że my się musimy rozliczać, więc powinnam się rozliczyć, czy na przykład Urząd Skarbowy mnie rozliczy, ale na przykład nie przyzna mi ulg, które mam na dzieci. No właśnie, jak to jest? Część urząd, część my? Urząd rozliczy. Jeżeli to jest umowa, przychody, dochody z tytułu umowy o pracę, ktoś nie prowadził w roku 2018 działalności gospodarczej, to jak najbardziej urząd rozliczy. Jeżeli w zeznaniu podatkowym za rok 2017 była wprowadzona ulga prorodzinna i w roku 2018 nie narodziło nam się nowe dziecko, jak również w roku 2018 dziecko, które odliczało ulgę na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, te ulgi są przepisywane. Dla nowonarodzonych dzieci w roku 2018 ulgę musimy wprowadzić samodzielnie, jeszcze w tym roku samodzielnie, a w roku, roku już automatycznie. Natomiast jeżeli dziecko skończyło 18 lat w roku 2018, to ulga jest przyznana do czasu osiągnięcia pełnoletności. Za kolejne miesiące musimy dodać ją samodzielnie, ponieważ nie mamy jeszcze weryfikacji, czy dziecko kontynuuje naukę, czy też nie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli to również uzupełnić kompletnie. System jeszcze tego sam jak najbardziej. Staramy się go udoskonalić tak, żeby był jak najbardziej wygodny dla podatników i żeby jak największa grupa mogła skorzystać ze zeznań w takiej formie przygotowanej już przez nas i nie wprowadzać zmian. Dostałem właśnie to rozliczenie w pracy, ale nie wysłałem do skarbowego rozliczenia, nie? Czy mi grozi jakaś kara za to, czy oni mnie rozliczą tam sami? Chyba często pojawia się pytanie, co zrobi, jak nie wyślę, co grozi, no jaka kara? W tym roku nie muszę wysyłać. Jeżeli dostałem, nie korzystam z ulg i odliczenia, tak było w przypadku właśnie tego pana, to zeznanie na pewno zostało przygotowane, zostanie automatycznie zaakceptowane. Jeżeli w roku 2017 podatnik wykazał organizację pożytku publicznego i jej przekazywał 1% podatku należnego, ta organizacja jest nadal uprawniona do otrzymania tego 1%, to ją również przepiszemy. Jeżeli by z takiego zeznania wyniknął podatek do zapłaty, podatnik dostanie w maju, na początku czerwca informację z Urzędu Skarbowego, jaką kwotę musi zapłacić, nie płaci odsetek, nie podlega pod ustawę Kodeks Karny Skarbowy, nie będzie też żadnej egzekucji, jeśli ją uiści. Także nie musi nic robić. Nie ma się czego bać. W jaki sposób rozlicza się zeznanie osoby zmarłej w zeszłym roku? Jeśli chodzi o osoby zmarłe, to w przypadku, jeżeli jest to mój współmałżonek, możemy zmienić w ramach usługi Twój EPIT formę rozliczenia i wybrać rozliczenie wspólne ze zmarłym małżonkiem. Wtedy uwierzytelniamy i podciągane są dane takiego zmarłego małżonka. Do tego mamy pełne prawo. Natomiast jeżeli to jest osoba zmarła, ktoś z rodziny, a nie współmałżonek, to w ramach usługi Twój EPIT nie są przygotowane zeznania podatkowe dla takiej osoby i osoba, która jest na przykład spadkobiercą, nie ma prawa złożyć zeznania za taką osobą zmarłą. Tutaj jest kwestia rozliczenia po stronie Urzędu Skarbowego. Jeżeli urząd nie będzie miał wszystkich informacji, to na pewno będzie dopytywał spadkobierców tak, żeby dobrze rozliczyć. Jeżeli z takiego zeznania by wyszła nadpłata, to oczywiście spadkobiercy ją otrzymują, natomiast też jeżeli by wyszedł podatek do dopłaty, to też ci spadkobiercy, jeżeli przyjęli spadek, są zobligowani do jego uiszczenia. Pamiętajmy też, że urząd ma 5 lat, tak? Więc to nie musi nastąpić w tym roku, tylko może i w latach kolejnych. Możemy też się zwrócić do urzędu z prośbą, żeby zweryfikować, czy jest w stanie już to teraz zrobić. Chodzi mi o to, że okazało się, że muszę zwrócić dość sporą kwotę i pytanie, czy można rozłożyć taką płatność na raty. A jeżeli tak, to na jakich warunkach? No właśnie, jak to zrobić? Jak najbardziej tak. Należy złożyć wniosek do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie takiego podatku, takiego zobowiązania na raty, łącznie z uzasadnieniem. I tutaj sugeruję bezpośrednio skontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym. Na ogół są sformalizowane wnioski, z których można skorzystać. Urząd powie, jakie założenia załączniki są potrzebne i oczywiście w tym zakresie wydaje decyzję. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Dziś ostatni dzień na rozliczenie podatku PIT za ubiegły rok. Pozostało zgodnie z licznikiem na stronie Ministerstwa Finansów 6 godzin 43 minuty i 6 sekund. Moim i Państwa gościem była pani Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów. Bardzo dziękuję za udzielanie tych cennych odpowiedzi. Rad naszym słuchaczom i Państwu dziękuję także za udział w naszej audycji. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Krzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w miech? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie. Bawię się tu, par chyba sesto. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bar, tak czyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco, że hej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Prawie 23 minuty po godzinie 17. Estonia, tak jak i my, wstąpiła do Unii Europejskiej 15 lat temu i teraz przeniesiemy się do Estonii. Ernest Zozuń i nasz gość. Zapraszamy do Trójki. No i gorąco w polityce estońskiej jest, mimo że ona 15 lat w Unii Europejskiej. To prawda, zaprzysiężony został nowy rząd estoński, no ale pani prezydent z takiego obrotu spraw jest niezadowolona. Trudno powiedzieć właściwie, czy jest niezadowolona, czy jednak po prostu akceptuje. No, ten rząd, który powstał, tam jest właściwie jedna rzecz się wydarzyła, która może mieć wpływ na estońską politykę, mianowicie do rządu weszła partia populistyczna. Moim gościem jest pan Kazimierz Popławski, portal esti.pl. Witam pana bardzo serdecznie. No właśnie, bo myślałem, że na pana premiera się pani prezydent obraziła, a to nie. Pan premier Jüri Ratas z partii Centrum jest osobą, która przez dwa lata wcześniej tworzyła rząd. Jakby nie jest nową osobą i nie wystąpił tam żaden konflikt, natomiast jakby... Bo prawdopodobnie no, mówimy o wczorajszym zaprzysiężeniu rządu i pani prezydent, tutaj warto wyjaśnić, pani prezydent wystąpiła, jedna rzecz to w bluzie z napisem Syna on waba, czyli słowo jest wolne, tutaj podkreślała wolność słowa, znaczenie wolności słowa. A druga rzecz to przy zaprzysiężaniu jednego z nowych ministrów pani prezydent wyszła z z parlamentu i ten nowy minister musiał skłonić głowę do właściwie pustego siedzenia. I tutaj chodzi o oskarżenia, które pojawiły się niedawno w mediach, o to, że ta osoba, pan Kusik, który będzie ministrem handlu zagranicznego i IT, pojawiły się oskarżenia o przemoc domową. Aha. Ten już nowy minister miał stosować przemoc domową wobec swojej byłej żony. Kością niezgody, jak pan już wspomniał, jest konserwatywna partia ludowa Estonii, która ma 19 mandatów w parlamencie, no i uchodzi za ugrupowanie kontrowersyjne. Dlaczego? To wynika przede wszystkim z narracji, którą ta partia prowadzi. Ta partia nie jest partią nową na estońskiej scenie politycznej, natomiast to, co się zmieniło po ostatnich wyborach z początku marca tego roku, to duży przyrost liczby mandatów. Ta partia uzyskała 19 mandatów w 101-osobowym parlamencie estońskim. Wcześniej miała tych mandatów 7. Stała się trzecią siłą polityczną na estońskiej scenie politycznej. To, co jest kontrowersyjne w narracji tej partii, to po pierwsze ich polityka, czy ich hasła dotyczą, to są postulaty eurosceptyczne, to jest partia antyimigrancka, tak jeśli chodzi o uchodźców, jak i też migrantów ekonomicznych. Mhm. To jest partia, która też jest, przedstawiciele której wyrażali się bardzo negatywnie, pejoratywnie o mniejszości rosyjskojęzycznej. I całość, popularnie o tej partii mówi się, że to jest partia prawicowa, populistyczna. Czy skrajnie prawicowa, tak też jest określona. O nacjonalizm są tam też zarzuty? Tak, tak. Są oskarżenia o nacjonalizm. No, to jest partia, która jakby jednoznacznie jakby przypisuje się do grupy nacjonalistów. Więc. To dlaczego ona znalazła się w koalicji z tym premierem, o którym pan tak mówi, że jednak ma dosyć dobrą pozycję? To jest wynik przede wszystkim zmian, które nastąpiły na scenie politycznej po wyborach. Poprzednia koalicja, czyli Partia Centrum premiera Ratasa, Ojczyzna, która wcześniej była i w tej kadencji też będzie, czy też już tworzy rząd, i Partia Socjaldemokratyczna sumarycznie nie były w stanie zebrać większości, ale też prawdopodobnie nie udałoby im się zawiązać identycznej koalicji ze względu na różnice programowe. A z drugiej strony Partia Reform, która wygrała wybory, partia centrowa, centroprawicowa, liberalna, nie zdołała przekonać na przykład Ojczyzny, która weszła do rządu Ratasa, do tego, by tworzyła rząd z reformistami, z partią socjaldemokratyczną, i to skończyło się tym, że partia EKRE, która bardzo chciała wejść do rządu, weszła do tego rządu. Z drugiej strony można powiedzieć o czym często się mówi, co często podkreślają estońscy eksperci. Premier Ratas miał też taką personalną ambicję, żeby zostać na stanowisku premiera, więc to wszystko złożyło się na to, że powstała taka koalicja, której większość estońskiego społeczeństwa i prawdopodobnie obserwatorów i komentatorów polityki zagranicznej i polityki estońskiej nie spodziewało się przed wyborami. 15 lat od wstąpienia Estonii do Unii Europejskiej. Czy to znaczy, ta sytuacja polityczna, że Estonia nam się troszkę od tej Unii Europejskiej oddali? Właściwie trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że nie, natomiast pojawiają się takie zjawiska, które można opisać słowem eurosceptycyzm, bo estońska konserwatywna partia ludowa to jest partia tworzona przez eurosceptyków. Liderzy tej partii wcześniej bardzo często podkreślali ten swój eurosceptycyzm, działali, jakby mówili o tym, że Estonia utraci suwerenność, jeśli wejdzie do Unii Europejskiej, jeszcze na początku lat 2000. Natomiast w toku negocjacji koalicyjnych, po jednej z rund negocjacyjnych, liderzy tych trzech partii, które teraz tworzą rząd, wyszli, żeby w kilku słowach opisać swoje negocjacje dotyczące polityki europejskiej, polityki zagranicznej i ta partia eurosceptyczna też powiedziała, że Estonia pozostanie w Unii Europejskiej, Unia Europejska jest ważna, natomiast to są oczywiście słowa. Najprawdopodobniej rząd nie będzie działał w kierunku osłabienia relacji z Brukselą, czy nie będzie oprotestowywał działalności Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej, ale w sferze takiej narracyjnej na pewno będą pojawiały się słowa, będą pojawiały się czyny takie, które będą mogły wywoływać pewną konsternację na Zachodzie. Tutaj można, porównując do naszego krajowego podwórka, wczoraj w estońskim parlamencie przewodniczący czy marszałek, odpowiednik naszego marszałka w estońskim parlamencie, który należy do partii konserwatywnej, podjął decyzję o wyniesieniu czy schowaniu flag Unii Europejskiej z jednego z holi. Kazimierz Popławski, portal esti.pl, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Ernest Zozoń. 17.30, czas na skrót wiadomości. Przedstawia Filip Jarek. Trwają wzmożone kontrole policji na drogach w związku z długim weekendem. Rozpoczęta dziś akcja potrwa do niedzieli. Drogi patrolować będzie 5 tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci będą sprawdzać m.in. prędkość, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca rodziców do korzystania ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl. Dzięki niej od ręki, choćby przez telefon, można sprawdzić, czy autokar, do którego właśnie wsiada dziecko, powinien ruszać w trasę. Dzięki stronie po podaniu numeru rejestracyjnego autokaru wyświetlają się m.in. informacje, czy ma on ważne obowiązkowe badanie techniczne, ubezpieczenie OC, czy stan licznika. Dane pochodzą z centralnej ewidencji pojazdów. Korzystajmy z tej usługi nie tylko przed wyjazdami czy wakacjami, ale także wtedy, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego autobusu, którym na co dzień jeździmy do pracy lub szkoły, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Był premier Włoch Silvio Berlusconi trafił do szpitala z powodu ostrego ataku kolki nerkowej. Na prośbę lekarzy zrezygnował z udziału w dzisiejszej prezentacji kandydatów swojego ugrupowania do Parlamentu Europejskiego. Był szef rządu również kandyduje do Europarlamentu. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Urząd Statystyczny Eurostat opublikował dane z marca, z których wynika, że nasz kraj z bezrobociem na poziomie 3,4% zajmuje czwarte miejsce. Według Unijnego Urzędu Statystycznego bezrobocie w marcu w państwach strefy euro wyniosło 7,7%, a w całej Unii 6,4%. O szczegółach Beata Płomecka. W porównaniu z lutym najnowsze dane potwierdzają nieznaczne spadki o 0,1 punktu procentowego i są to najlepsze dane od wielu lat. W strefie euro bezrobocie jest najniższe od września 2008 roku, a we wspólnocie odnotowano najniższy wskaźnik od stycznia 2000 roku. Z całej Unii najniższe bezrobocie jest w Czechach 1,9%, a także w Niemczech, w Holandii oraz w Polsce ponad 3%, aczkolwiek dane dotyczące naszego kraju różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. W Unii Europejskiej najwyższe bezrobocie pozostaje w Grecji, gdzie według danych nadesłanych w styczniu pracy nie miało 18,5% osób. Następnie jest Hiszpania z 14% bezrobociem i Włochy, gdzie przekroczyło ono 10% próg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bez obecności w Unii Europejskiej Polska nie dokonałaby takiego skoku cywilizacyjnego, jakiego dokonała, uważa dr Bartłomiej Nowak, Akademia Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie. Na akcesji do Unii Europejskiej zyskali wszyscy Polacy. PKB na głowę, czyli przeciętnego Polaka, wzrósł od momentu wejścia 30%. To jest niesłychana maszyna konwergencji, którą Polska bardzo dobrze wykorzystała. I Polska dostała więcej pieniędzy w cenach bieżących niż Europa Zachodnia z planu Marshalla. Więc to też musimy o tym pamiętać. W 2004 roku średni poziom zamożności Polaków wynosił mniej niż 50% średniej unijnej. Dziś to 70%. W ciągu 15 lat nasza gospodarka urosła ponad dwukrotnie, a do Polski na czysto napłynęło 110 miliardów euro wsparcia. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt po godzinie 18.30. Dzień na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziś kończy się na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 1,43%. Szeroki indeks WIG notuje spadek o 1,18%. Obroty wyniosły ponad 803 miliony złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,76 zł. Za euro 4,29 zł, za dolara 3,82 zł, za funta brytyjskiego 4,96 zł. A jeszcze notowania pana synoptyka o tym, że jutro pogodnie, przelotny deszcz na południu, w Tatrach śnieg, lokalnie na południowym wschodzie, możliwe burze jutro od 13 stopni nad morzem, 17 w centrum, najcieplej w Wielkopolsce, na Kujawach, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku, tam jutro do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ciekawe miasta zawsze były inspiracją dla artystów. 1 maja o 16 zabierzemy Państwa w muzyczną podróż po Europie. Posłuchamy piosenek z krajów Unii Europejskiej oraz utworów o najpiękniejszych zakątkach Starego Kontynentu. Wcześniej o 13 z pikniku europejskiego w warszawskich Łazienkach nadamy muzyczną pocztę UKF. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Jutro będzie się działo, polecamy bardzo serdecznie. Jutro, pojutrze również, nie tylko polski top wszechczasów, bardzo gorąco polecamy. I dziękujemy serdecznie, że Państwo biorą udział w audycji. Między innymi pan Stefan napisał, no tak, tak, ostatni dzień rozliczania podatku PIT za rok ubiegły. Rozliczenie rozliczeniem, ale czynny żal trzeba wykazać. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. Za 21 minut 18. Zapraszamy do Trójki. A ja tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Pojutrze dzień flagi, a flaga to artykuł pierwszej potrzeby przed świętami 2 i 3 maja. Dziś ostatnia chwila, by kupić biało-czerwoną w najbliższym sklepie w stolicy o nazwie Artykuły Propagandowe. W nie tylko tym najbliższym nam Trójce, ale także najstarszym sklepie, który pamięta czasy słusznie minione. Już od samego rana tłoczyli się klienci. Orły! Aha, orły. 5 zł było. Symbole Polski kupuje. Dzisiaj to tylko jako ciekawostkę można traktować, że flaga narodowa jest traktowana jako artykuł propagandowy. Każde czasy mają swoją własną propagandę. Grzegorz Styrna, flagi, artykuły propagandowe. W momencie, kiedy sklep powstawał, on był po prostu sprywatyzowanym starym sklepem, który miał taką nazwę, a ponieważ wszystkie pieniądze, które wtedy właścicielka włożyła w powstanie tego sklepu, nie było pieniędzy na to, żeby zmienić szyld, więc on pozostał, ale nazwa się przyjęła i została. Klasyczną biało-czerwoną, bez godła. W tej chwili biało-czerwony to jest podstawowy zestaw barw. Pan hurtowo kupuje flagi? Tak, dla firmy. Ile sztuk? 30. I to będą jakie? Biało-czerwone? Biało-czerwone i barwy Warszawy. Pierwsze miejsce narodowe, drugie miejsce kościelne, trzecie Unia i miejskie. Czasem flagi różnych krajów też są potrzebne. Można jakieś spotkania międzynarodowe organizować i wtedy bez tego to ciężko się obyć. Teraz jeszcze do tego kompletu USA i Kanada. Troszkę imperialistycznie pani zamawia? Powiedzmy. A pamięta pani te czasy, jak były tak raczej flagi w barwie dominującej, czerwonej? Pamiętam, proszę pana, doskonale. Sama ją nosiłam. Czerwonej bym nie kupiła. Pomimo, że pochodzę z robotniczej rodziny. Raczej nie. No muszę zgodnie z zamówieniem księdza proboszcza wykonać polecenie. Biało-czerwone tylko. Czerwone nie będą? Nie. A jak to jest, że kiedyś tak więcej było tych czerwonych? Inne czasy były. Zmieniłem się. Było gorąco i dlatego było czerwono. Jak się listę podpisało, to wtedy bułeczka z szyneczką. Proszę pana, nasze pokolenie jest wychowane, niestety, ale na tych pochodach pierwszomajowych. Wszystko tobie, ukochana ziemia twoja. Dalej to już nie pamiętam. Proszę pana, cieszę się, że są takie czasy, jakie są w tej chwili. Świadczą one rzeczywiście o pełnej wolności i możliwości dokonywania wyborów. Teraz sobie możemy pogadać, ile chcemy, co chcemy, tak zwanych jobów narzucać, ile się chce i komu się chce. I nic z tego nie wynika, bo nikt się tym nie przejmuje. No i niestety, ale w naszej świadomości jest to tak zakorzenione, utrwalone, że my niestety, ale z sentymentem wspominamy te pochody. Kiedyś chodziłam z przymusem, a teraz nie muszę chodzić. Nie wiem, czy coś groziło, ale wie pan, no, powiedzieli, trzeba iść, to się szło. Wyklęty powstań ludu ziemi. Jak fragment pierwszy śpiewało się, wyklęty powstań ludu ziemi, to wstawali najpierw ci ważniejsi, a później powstańcie, których dręczył głód, ci tak zwana klasa robotnicza. Wyklęty powstań ludu ziemi. Powstańcie, których dręczy głód. Nasz reporter Tomasz Jeleński to powinien być łowcą talentów, ale nie wiedziałem, że akurat w sklepie propagandowym w czasach PRL-u flagi wieszano na 1 maja, zdejmowano na zajutrz, by nie daj Boże nie zostały na dzień Konstytucji 3 maja. Sklep z flagami odwiedził Tomasz Jeleński. Za chwilę Puls Trójki. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Someone and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy, Konfederacja Jedynka w Warszawie w wyborach europejskich. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I drugi Krzysztof, Krzysztof Gawkowski, sekretarz zarządu partii Wiosna i kandydat tej partii z listy warszawskiej. Dzień dobry, ale witam państwa. Ale nie jedynka, tylko dziesiątka. Tak, bo tak spokojnie. Ostatni będą pierwszymi. 15 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Czy warto świętować z tego powodu, Krzysztof Bosak? No, ja bym świętował raczej święto Konstytucji 3 maja. Zaskoczyła mnie informacja, którą odczytałem wczoraj w metrze na ekranach, że minister Błaszczak zapraszał nas, żeby defilować 3 maja z okazji 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. I mam wrażenie, że partie oraz właśnie takie jak PiS i Platforma wstąpienia do NATO zaczęły się ścigać, no nie tak niedawne, zaczęły się ścigać na to, kto jest bardziej prounijny. My jako Konfederacja, mogę tu uspokoić słuchaczy, nie jesteśmy prounijni. Krzysztof Gawkowski, warto świętować? I co świętować, jeśli? Po pierwsze, to mam wspaniałe wspomnienia sprzed 15 lat. Bo 1 maja 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, byłem jednym z tych młodych wtedy ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli rok wcześniej w referendum, którzy starali się zrobić wszystko, żeby Polska była w Unii Europejskiej. I jak patrzę na te ostatnie 15 lat, nie tylko na duże aglomeracje, takie jak Warszawa, ale jak patrzę na Wołomin, Pruszków pod Warszawą, idziemy trochę dalej, na Mazowsze, z perspektywy Sierpca, Płocka, czy Radomia, to naprawdę Polska się zmieniła. To jest czas, w którym udało się wyrównać dużą taką przepaść, która nas dzieliła jednak po transformacji ustrojowej. Polska na wejściu do Unii Europejskiej wiele skorzystała. Staliśmy się tak naprawdę prawdziwymi mieszkańcami Europy, którzy mają podobne szanse rozwojowe. Duża część młodych ludzi wyjechała się kształcić. To zaraz wrócimy do tego wątku. Ale ja tylko powiem, tylko dokończę a propos tego, czy warto. Moim zdaniem nie tylko warto się cieszyć, warto świętować, bo to jest największy sukces Polski w ostatnich kilkudziesięciu latach, wejście do Unii Europejskiej. A propos defilady, jutro, co prawda nie defiladę, ale marsz Konfederacja organizuje w Warszawie i to ma być marsz suwerenności. To jest marsz, który ma przypomnieć, że nie można stracić suwerenności, czy że należy ją odzyskać. To będzie marsz za czymś, czy przeciwko czemuś? To jest marsz, którego prezydent Trzaskowski próbował zakazać, nadużywając swoich kompetencji i w ciągu ostatnich dni 2 razy z rzędu wygraliśmy z prezydentem Trzaskowskim w sądzie. Ale warto w jakiej sprawie jest ten marsz? Marsz ma na celu przypomnieć Polakom o wartości polskiej suwerenności i pokazać, że jest nas, Polaków przywiązanych do suwerennego państwa, kilka milionów i że nigdy w Polsce nie było pełnego konsensusu w sprawie zrzekania się władzy na rzecz Brukseli. Oczywiście w wyniku warunków bardzo nierównej kampanii informacyjnej wiele lat temu przegraliśmy referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej, ci, którzy byli temu niechętni. Natomiast ciągle istniejemy, jest nas kilka milionów. Co więcej, nasze oddziaływanie poszerza się, to znaczy sondaże opinii publicznej pokazują, że o ile kiedyś przyjęcie na przykład waluty euro cieszyło się większościowym poparciem, to w tej chwili mamy większościowy sprzeciw polskiego społeczeństwa w sprawie zrezygnowania z naszej waluty, ze złotego i oddania nadzoru nad polityką monetarną. Czy marsz będzie pokojowy, panie? Bankowi z Frankfurtu. I takich spraw jest wiele. Krzysztofie. I po prostu chcemy o sobie przypomnieć, chcemy o sobie pokazać. Tak, dlatego, ale pytam, że czy marsz będzie pokojowy, ponieważ towarzyszy mu taka atmosfera, wszystkie marsze, zagrożenia. Wszystkie marsze, które organizujemy, są pokojowe i takie były, niezależnie od kłód rzucanych nam pod nogi przez urzędników związanych z Platformą, takich jak wcześniej pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, czy teraz Rafał Trzaskowski. Chciałbym też zwrócić uwagę na pewną nieuczciwość, która niestety nie wybrzmiała w mediach, a mianowicie prezydent Trzaskowski inne uzasadnienia swojego zakazu podaje w mediach, inne podał przed sądem. To znaczy? Przed sądem argumentował wyłącznie względami technicznymi, że mianowicie krakowskie przedmieście czy plac zamkowy są zajęte, co zresztą przed sądem ale okazało się... Ale to też słyszałam w mediach. Co zresztą okazało się nieprawdą. Jedynie 10%, jak wiem, od naszego adwokata placu zamkowego na te przygotowania jest potrzebne. Natomiast w mediach mocno podkreśla kwestie ideologiczne, a w Polsce mamy ustrój dający wolność zgromadzeń, to znaczy to, że panu Trzaskowskiemu nasze poglądy się nie podobają, nie jest żadną podstawą do tego, żeby nam zakazać zorganizowania manifestacji. Wiosna się oczywiście nie przyłączy do marszu w sprawie suwerenne. Co robi? Jutro o 11:00 z okazji nie tylko 15 lat w Unii Europejskiej, bo jutro jest druga ważna data. 1 maja to również Święto Pracy i złożymy życzenia wszystkim pracowniczkom i pracownikom. Pokażemy też program dotyczący pracy i innowacji, ale też organizujemy piknik europejski, czyli o 11 zaczynamy i później o 14 będziemy razem wspólnie i świętować, ale też pokazywać, jakie mogą być rozwiązania dotyczące rynku pracy, nowoczesnych rozwiązań, korzystania z tego, żeby i mogli się biedniejsi bogacić, ale żeby bogaci wiedzieli, że trzeba dokładać do tych biedniejszych. Więc chcemy takiego państwa, w którym będzie można pokazywać wszystko, jaki program się ma, a nie tylko demonstrować. Chociaż ja tutaj akurat, tak jak powiedział pan Bosak, nie mam nic przeciwko temu, żeby każdy mógł się gdzieś gromadzić pod jednym warunkiem. To znaczy, że na manifestacji, demonstracjach, obchodach, pochodach, co by nie było, nie byłoby haseł, które będą totalitarne, faszystowskie, komunistyczne, żadne. Nie będzie? Zgadzam się, że takich haseł należy unikać, a tym, którzy chcieliby głosić hasła totalitarne, należy ograniczać możliwość działania, ponieważ po prostu zagrażają oni naszej wolności. Z takimi tendencjami mamy w tej chwili do czynienia w świecie zachodnim, w Unii Europejskiej. Dość przypomnieć, że ludzie, którzy mają nasze poglądy za podobne poglądy w Anglii czy w Kanadzie, idą do więzienia. W Paryżu mogą mieć bardzo wysokie kary, czy we Francji, a nawet mnóstwo osób straciło podczas manifestacji w ostatnim czasie w Paryżu oko, czy doznało poważnych obrażeń podczas manifestacji tak zwanych żółtych kamizelek. Także tutaj trzeba pochwalić, że w tej chwili w Polsce mamy większy zakres wolności niż wielu Europejczyków z Europy Wolność Zachodniej. Wolnością, ale jeśli wiceprezes partii Korwin Sławomir Mentzen mówi, nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej, to jest to stanowisko Konfederacji, ponieważ pan Mentzen przedstawił to hasło, postulat jako piątkę Konfederacji. No to są takie wiecowe uproszczenia z przemówień. Tak naprawdę chodzi o sprzeciw wobec roszczeń żydowskich, w sprawie których są coraz silniejsze naciski administracji amerykańskiej i jakaś zdumiewająca słabość polskiego rządu, który nie potrafi jasno powiedzieć, że to odrzucamy i że nie będzie żadnych pertraktacji ani zakulisowych, ani publicznych w tej sprawie. No następnie chodzi również o różnego rodzaju lewicowe tendencje, które, jak wspomniałem, przychodzą do nas często z finansowaniem zagranicznym. Mam na myśli również tą tak zwaną ideologię LGBT, te przekształcenia polskiego społeczeństwa nie w duchu. Czyli pan się podpisuje pod tym. Nie w duchu tolerancji, tylko w duchu wręcz hasłem, afirmacji. Hasłem, który no brzmi groźnie, bo jeżeli słyszymy nie chcemy i chodzi o Żydów, redaktor, no to są złe skojarzenia. Pani prawda? Redaktor, skojarzenia są rozmaite, natomiast o zagrożeniach i o tym, czego nie chcemy, trzeba mówić otwarcie. Mamy społeczeństwo podzielone w kwestiach poglądów. Czyli chcemy Żydów oznacza nie chcemy ulegać roszczeniom żydowskim, nie tak? Nie chcemy ulegać roszczeniom żydowskim, nie chcemy ulegać poprawną politycznej w tej kwestii, że środowiska żydowskie będą ustawiać nas na ławce sprawców Holokaustu w debacie międzynarodowej. Nie chcemy bierności polskiego rządu, kiedy na przykład minister spraw zagranicznych... To może trzeba to mówić, nie chcemy Żydów, nie chcemy homoseksualistów. Obraził Polaków, nie było żadnych przeprosin, a polski rząd stwierdza, że sytuacja już jest unormowana. No ja nie chciałbym, żeby sytuacja unormowała się w ten sposób, że minister spraw zagranicznych innego państwa nas obraża, a my pokornie schylamy głowę, udajemy, że jak ktoś nas opluł, to deszcz pada. Ale, no tak nie może być. Krzysztof Gawkowski, słowo komentarza i pytanie. Ale tu się nie da słowa komentarza. Ale może Krzysztof Gawkowski opowie o swoim programie, a nie komentuje program Konfederacji. Proszę o słowo komentarza oraz o programie wiosny. O programie europejskim. Jest wiele niebezpiecznych haseł wiosny, przed którymi musimy się bronić i które są zagrożone. Mówienie o tym w sposób taki, który wywołuje od razu brak tolerancji, wskazuje na hasła, które są albo faszyzujące, albo no to takie wykluczające. To jest myślenie zaściankowe, antyeuropejskie, antypolskie, a przede wszystkim budujące złą wewnętrzną narrację. My się z takim hasłem sprzeciwiamy, bo wiemy doskonale, do czego one prowadzą. Prowadzą do takiego wykluczenia jakiejś części społeczeństwa, do rosnącej siły takiego brunatnego języka złego. Ani mi się to nie podoba, ani tego nie toleruję. Dziwię się, że pan Bosak nie powie krótko, bo przecież go wiele lat znam i myślę, że nie podziela takich poglądów. Jesteśmy przeciwko takim słowom. Ja uważam, że te słowa, które tutaj pani rektor przytoczyła, są po prostu niegodne polityka. I tyle. Ja nie chcę być symetrystką, ale państwa hasło bezpiecznej aborcji w całej Europie też może być bolesne dla wielu osób. Tak, tylko że my mówimy... Tylko że my mówimy jasno, żeby program, który reprezentujemy, a on dotyczy kilku elementów, przypomnę. Płaca europejska wyższa. Po drugie, lepsza służba zdrowia. Taka, która będzie pozwalała na to, żeby w ciągu 30 dni dostać się do specjalisty. Po trzecie, europejski program mieszkań. Po czwarte, zielony pakiet o środowisku, czyli czyste powietrze, które będzie obligowało wszystkie państwa Unii Europejskiej. To jest jeden z elementów, których pani powiedziała. I mówimy tak. W Europie wiosna, w Parlamencie Europejskim postawi postulaty. Znajdziemy większość, będziemy je głosować, bo uważamy, że demokracja ma zwyciężać. A z tego, co słyszę tutaj, mamy taką doktrynalne postawienie sytuacji dotyczące tego, że mówimy o jakiejś narodowości, w tym przypadku o Żydach. Źle, niegrzecznie, a tak naprawdę ich opluwamy. Plujemy im w twarz, wyganiamy z Polski. Ani mi się to nie podoba, ani to nie jest demokratyczne, tolerancyjne. Bo gdyby to była dyskusja, w której zmierzył się pan Mencel i powiedział w jasny sposób komuś z drugiej strony, że mam takie poglądy, a wygłaszanie takich piątek, siódemek, czy czegokolwiek, to jest programowego, jest po prostu mi wstyd za takie słowa. W każdym razie, podobno ta piątka to wyszła z badań, że trzeba właśnie o tych sprawach mówić do zwolenników Konfederacji. To jest raczej tak, że są to postulaty, które są odbierane jako, powiedziałbym, kontrowersyjne i faktem jest, że jeżeli no jako środowisko Konfederacji... Bardzo kontrowersyjne. Ja rozumiem, że do państwa zwolenników trafia taki skrót, natomiast jeżeli się mówi redaktor, do wszystkich, problem to może taki, warto to rozwinąć. Problem jest taki, że jeżeli my mówimy rzeczy umiarkowane i grzeczne, to właściwie państwo nigdy o to nie pytają, prawda? Problem jest taki, że póki właśnie na przykład dr Sławomir Mencen z Torunia nie powie na spotkaniu otwartym z Konradem Berkowiczem w Krakowie czegoś ostrzejszego, to większość mediów udaje, że nas nie ma. Konfederacja, Korwin-Mikke, Narodowcy. Całkiem niedawno był pan Berkowicz w salonie politycznym Trójki i nikt nie udawał, że go nie ma. Był tutaj swoim nazwiskiem. Ja nie mówię zarzutu konkretnie do Trójki, mówię ogólnie do całej, powiedziałbym, dominującego... Trójce jest pluralistycznie. Przepraszam, dokończę tylko. Mówię ogólnie o proporcji w dominującym głównym nurcie mediów i tu mam na myśli zarówno media prywatne, jak i publiczne, szczególnie telewizje. Jeżeli spojrzeć na proporcje czasu, Krajowa Rada w tej chwili robi takie statystyki, to właściwie w telewizji praktycznie nas nie ma. Ja dzisiaj mam pierwszą sytuację od lutego, że ktoś z wiadomości do nas zadzwonił, żeby w ogóle o cokolwiek nas spytać, a kontekst tego jest taki, że dzisiaj zostaliśmy zaatakowani przez związaną z PiS-em Gazetę Polską. I to jest pierwszy pretekst, dla którego ktoś w ogóle zainteresował się tym, co mamy do powiedzenia. Ale pan mówi o tej nieobecności w mediach i że trzeba mówić ostro. A my rozwijamy naszą koalicję od grudnia, pani redaktor. Także jeżeli chcemy przed końcem maja dotrzeć do wyborców. Zaczynam się bać przed tym marszem, bo państwo się będą chcieli zradykalizować, żeby się wami media zajęły. To nie jest kwestia radykalizmu, to jest kwestia pryncypialności. Myślę, że będziemy o wielu sprawach mówić ostro, bo sytuacja na to zasługuje. Jeżeli jest ustawa 447, przyjeżdża na imprezę, którą grzecznościowo urządzamy Izraelczykom i Amerykanom sekretarz stanu z Waszyngtonu i obraża gospodarzy i robi naciski, to odpowiedź polskiego rządu powinna być ostra. Mówi pan jeżeli o konferencji bliskowschodniej, grzecznościowa impreza była. No, to była grzecznościowa impreza, tak? Zachowaliśmy się troszeczkę jak taki gospodarz sali konferencyjnej w hotelu, który daje ją komuś za darmo, a inni przyjeżdżają i go obrażają. A na koniec to ja bym chciała wrócić do początku, czyli co by było, jakby Polska się rozwijała według panów, gdyby nie wstąpiła 15 lat temu do Unii Europejskiej? Ale Krzysztof Gawkowski. Wystarczy spojrzeć na Polskę początku lat 90., zaraz po transformacji ustrojowej, zobaczyć jak do wielkich wykluczeń doprowadził plan Balcerowicza, jakie konsekwencje poniosło polskie społeczeństwo i jak dużo osób zostało wykluczonych, a ich szanse pogrzebane na samym starcie tych transformacji. Przypominam, że bezrobocie lat 90. to jest kilkanaście procent, kilka milionów ludzi. No dobrze, ale to bez Unii nie dalibyśmy sobie rady jako państwo? No na pewno nie. To jest z takimi środkami finansowymi. Do Polski spłynęły setki miliardów złotych, które można było zainwestować w infrastrukturę, ale i w innowacje, i w badania, i w technologie. I ci oczywiście możemy o Polsce mówić różnie, ale nie wyobrażam sobie, gdyby te wszystkie pieniądze z Polski nagle zabrać. Bo wyobraźmy sobie, że jedziemy A2. Czyli pan bardzo ekonomicznie patrzy na Unię Nie tylko Europejską. Ekonomicznie, patrzę też na Unię jako pewną wspólnotę integracyjną, która dała nam szansę pokoleniowo się rozwinąć. Moje pokolenie dzisiaj powinno podziękować wszystkim politykom lat 90., którzy wtedy mieli spójność. Weszliśmy do Unii Europejskiej i daliśmy szansę sobie i naszym dzieciom. I to samo pytanie do Krzysztofa Bosaka. No ja inaczej widzę sytuację. Uważam, że dynamiczny rozwój gospodarczy Polski jest wynikiem przede wszystkim przedsiębiorczości i ciężkiej pracy Polaków. Te dwie okoliczności miałyby miejsce również niezależnie od tego, czy bylibyśmy w Unii Europejskiej, czy nie. Podobnie jak handel z Europą Zachodnią. Przypomnijmy, że zaczęliśmy z Europą Zachodnią handlować na długo przed tym, nim wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. I gdybyśmy swoją akcesję opóźniali, to ten handel by również trwał ze wszystkimi skutkami polegającymi na rozwoju. Ostatnie zdanie. Panie redaktor, mówiłem krócej niż tutaj pan Gawkowski. Ale pan zaczął i pan kończy. Więc dokończę słowo, tylko zdanie. Po nas około 10 lat później weszła Chorwacja i możemy popatrzeć, jak wygląda Chorwacja. Nie wygląda jakoś na innym biegunie cywilizacyjnym niż my jesteśmy, czyli można rozwijać się poza Unią Europejską. I 90% Polaków popiera Unię. A najbogatsze państwa, tak jak Szwajcaria czy Norwegia, są poza Unią. Dziękuję bardzo. Podobnie jak szybko rozwijające się państwa na świecie. Dziękuję bardzo. Więcej się nie zmieści, chociaż chciałoby się zadać więcej pytań. Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy Konfederacji.